lavske kun en rose giver mig håb. Minder mig om dig, kun en rose sat og rød. Røber dine tanker, siger mig til vi ses igen. Jeg tænker på dig. Den som elsker glemmer aldrig. Det du glemmer var kun leg. Kærligheden lever evigt. Sig mig, hvad er jeg for dig? Kun en rose gav du mig. Mig om dig, kun en rose sat og rød. Røber dine tanker, siger mig til vi ses igen. Jeg tænker på dig. Aldrig er en dag til ende, uden at jeg mindes dig. Bare lod mig vide, at du kommer snart til mig. Kone.